nagy haragodban, ki miatt vagyok búban, engemet ne fegy meg, és haragodnak tüze, szűnjék meg sebessége, ki benne büntes meg. Nékem, uram, légy irgalmas, mert vagyok nagy fájdalmas, ne hagyd, uram, kérlek, gyógyítsd meg sérelmimet, elrettentetemimet, újítsd meg, hogy éljek. Lelkem igen háborodik, ínségében bánkódik, kesergek szívemben, uram, meddig hagysz engem, ekképpen veszekednem, e nagy gyötrelemben. Térj, uram, kegyesen hozzám, mert jaj, elfogyatkozám, te nagy irgalmadból szállj meg nyavajáimban, és ne hagyj kínjaimban, ments meg a haláltól. Mert ha mindnyájan meghalunk, e világból kimúlunk, nincs emlékezeted senkinél a halálban, fekvén a koporsóban, ki dicsérne téged. Elfáradtam bánatomban, egész éjjel sírtomban, könny hullatásimmal nedvesítem ágyamat, áztatom nyoszójámat sűrű síralmimmal. Én sok bosszúságom miatt az én orcám elhervadt, szemem homályosult, ez szerzik ellenségim, vígatnak gyűlölőim, mint szívem elbúsult. Azért tőlem elmenjetek, kik gonoszságban éltek, távozzatok innen, mert az Úr kiáltásom, meghallgatásírásom, és bevesz kedvébe. Könyörgésem meghallgatja, az Úr is elfogadja én imádságomat, és amit tőle kérek, minden jókat megnyerek, úgy kívánja jómat. Azért minden ellenségim és én háborgatóim, bironkodjatok el, már mint hátra térjetek, és megszégyenüljetek nagy hirtelenséggel.